straconych łzy. Duże gubę ma pupela, duże gubę ma pupopule, duże gubę dżitale. Duże gubę ma pupela, duże gubę ma pupopule, duże gubę dżitale. Come on, G.